Wszelaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już są mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 5 dzień sierpnia, właśnie wybiła godzina 9, godzina meczu polskich siatkarzy. O tym za chwilę, na razie serwis i Romuald Wójcik. Zgadza się, nasi siatkarze rozpoczynają właśnie mecz o półfinał na Igrzyskach, przeciwnikami są Słoweńcy. W południe podpisanie umowy w sprawie zakupu przez Polskę śmigłowców Apache. Huragan Debbie zbliża się do wybrzeży Florydy i Georgii. Na razie 0-0. Nasi siatkarze rozpoczynają mecz ze Słowenią, przełamanie klątwy ćwierćfinałów i awans do czołowej czwórki turnieju olimpijskiego w Paryżu. Trzymamy kciuki za polskich zawodników, tym bardziej, że medali nigdy dość. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Jako krytyczną ocenił sytuację w PKP Cargo wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Zarząd spółki zapowiedział zwolnienia grupowe trzeciej części załogi. Zdaniem wiceministra obecna sytuacja przewoźnika wynika z decyzji podejmowanych przez poprzedni rząd. Z tych informacji, które posiadam, wynika, że spółka była wręcz przymuszana do tego, żeby realizować obietnice polityczne polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące węgla. My mieli pokontraktowane dobre umowy, dobre transporty, ale niestety trzeba było to zarzucić na rzecz właśnie wożenia tego węgla z RPA, z Kolumbii, z innych kierunków, z których sprowadzano ten węgiel po Polsce. Wiceminister dodał, że realizowany jest program naprawczy, a pracownicy otrzymują pomoc także od innych spółek PKP. Podkreślił jednocześnie, że nie ma jeszcze decyzji co do rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych przez spółkę w związku z przewiezieniem 4,5 miliona ton węgla dla gospodarstw domowych. Zaapelował o to do rządu zarząd PKP Cargo i związki zawodowe. Podpisane dziś zostaną umowy dotyczące zakupu przez Polskę śmigłowców bojowych Apache. Dokumenty parafuje wiceszef MON Paweł Bejda. Umowa z Boeingiem obejmuje wsparcie eksploatacji śmigłowców Apache. Z kolei dokument, który polska strona podpisze z General Electric, przewiduje wsparcie dla silników, które będą montowane nie tylko w śmigłowcach bojowych, ale również w innych platformach, które w przyszłości zostaną wprowadzone w wojsku. Takie podejście do zawierania umów wpisuje się w filozofię obecnego kierownictwa MON. Wiceminister Paweł Bejda kilka razy w ostatnim czasie mówił bowiem, jak ważne dla wzmacniania potencjału odstraszania są nowoczesne śmigłowce. Nie ma czegoś takiego, że śmigłowce to jest przeżytek. Śmigłowce spełniają różnego rodzaju zadania, transportowe, zadania wsparcia, śmigłowce ratownicze. Umowy offsetowe poprzedzą finalizację umowy głównej na zakup 96 Apaczów. Pierwsze śmigłowce zostaną dostarczone z tej umowy za 4 lata. Do tego czasu Polska ma leasingować używane Apacze, co pozwoli na szybsze szkolenie załóg. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polski kandydat na astronautę, dr Sławosz Uzneński, rozpoczyna dziś praktyczną część szkolenia przygotowującą go do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jak poinformował w mediach społecznościowych, przeprowadza się właśnie do Houston. Miejmy nadzieję, że nie będzie z tym problemu, Houston. Sławosz Uzneński został wytypowany na rezerwowego astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ja oczywiście mam ogromny respekt przed siedzeniem w rakiecie. To jest ogromna energia, która jest pod tymi astronautami. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Organizm ludzki nie jest stworzony do tego, żeby żyć w kosmosie. Żyjemy wewnątrz naszej atmosfery. Natomiast większość tych efektów jest mimo wszystko odwracalna i wymaga pewnego treningu. Sławosz Uzneński ma wziąć udział w dwutygodniowej misji kosmicznej, której celem będzie przeprowadzenie kilkunastu eksperymentów opracowanych przez polskich naukowców. Lot planowany jest na przyszły rok. Miliony mieszkańców południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych spoglądają z niepokojem w kierunku oceanu. Huragan Debbie obecnie jest tropikalną burzą, ale nabiera siły i wkrótce zagrozi Florydzie i Georgii. Tropikalna burza Debbie przybiera na sile, przemieszczając się przez wschodnią część Zatoki Meksykańskiej, a prognozy wskazują, że nasili się do huraganu, zanim dotrze do lądu w rejonie Tampy i dalej na północ. Stanie się tak w ciągu najbliższych godzin. Przygotowujemy się na nadejście żywiołu. Aktywowałem właśnie Narodową Gwardię Stanową, która będzie udzielać pomocy, poszukiwać zaginionych oraz dostarczać środki niezbędne do przeżycia. To 12 tysięcy członków służb gotowych do udzielania pomocy w każdej chwili. Przygotujcie się też na brak energii elektrycznej. Ostrzegał mieszkańców gubernator Florydy Ron DeSantis. W wielu powiatach wydano ostrzeżenie przed tornadami. Przerywane są programy telewizyjne i na ekranie widzowie widzą plansze z ostrzeżeniem. W części sklepów zaczęto reglamentować wodę i podstawowe artykuły spożywcze. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rządząca w Mali junta zerwała stosunki dyplomatyczne z Kijowem. Oskarżyła Ukrainę o pomoc dla tuareskich rebeliantów. Chodzi o rozbicie przez Tuaregów wspólnych oddziałów malijskiego wojska i rosyjskich najemników. Władze afrykańskiego kraju w uzasadnieniu swojej decyzji powołały się na komunikat ukraińskiego wywiadu potwierdzający, że Kijów wsparł tuareskich bojowników. To oni pod koniec lipca rozgromili kilkudziesięcioosobową kolumnę rosyjskich najemników z grupy Wagnera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Ale bronią, gryzą parkiet i na razie 6-3 dla Polaków w meczu ze Słowenią. No to od razu przenosimy się do Paryża, tam Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. W tej chwili Bartosz Kurek na zagrywce, po atomowy strzał z prawą ręką zaatakował, ale Słoweńcy przebijają szybko, a teraz pięknie Kuba Kochanowski z takiej krótkiej piłki zdobywa punkt i mamy 7-3. Ćwierćfinał turnieju olimpijskiego w siatkówce mężczyzn właśnie się zaczął. Gramy po to, by przełamać ten zabobon, że nie damy rady przejść ćwierćfinału. Gramy po to, by wrócić do tych emocji, jakich doświadczyliśmy w 1976 roku, zdobywając złoto olimpijskie w Montrealu. Gramy po to, by spełnić nasze marzenia. Gramy o to, by być po prostu najlepszymi siatkarzami na świecie, jak na mistrzów świata przystało. 7-3, czas dla Słoweńców, bo są w małych tarapatach. My kontrolujemy, my rozdajemy teraz karty. Dziękujemy za relację. Siła polskiego młota. Te słowa mówiły wszystko. Teraz jest nieco inaczej. Przykładem na te zmiany mogą być wczorajsze wyniki naszych młociarzy w Paryżu podczas finału. Reprezentanci Polski bez medalu. Paweł Fajdek w najlepszej próbie uzyskał 78 metrów 80 centymetrów i zajął 5. miejsce. 7. z wynikiem 77 metrów 42 centymetrów był Wojciech Nowicki. Nie mam usprawiedliwienia. Gratuluję przeciwnikom. Naprawdę fajnie postarali się, powalczyli. No a u mnie nie wiem. No nie wiem, co nie zagrało. Pomimo tego, że fizycznie czułem się świetnie, czułem się przygotowany, ale co nie zagrało technicznie, nie mam pojęcia ze względu na to, że no kompletnie nie czułem tego, co robię. Jest jeszcze Anita Włodarczyk, która zakwalifikowała się do finału rzutu młotem i z pewnością powalczy o medal. W trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała przed własną publicznością z Piastem Gliwice 1-2. Trener wojskowych Gonzalo Feio był bardzo niezadowolony z gry swojego zespołu. W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić, podkreślam, przeprosić kibiców, wszystkich osób, które Legia jest blisko serca, też osób, które mi ufają, zaufali, żeby prowadził tego projektu, bo poziom, w jakim się my dzisiaj prezentowaliśmy, jest niedopuszczalny. W innym wczorajszym spotkaniu Motor Lublin zremisował z Koroną Kielce 1-1. Liderem jest Jagiellonia Białystok, która ma 2 punkty przewagi nad Piastem oraz 3 nad Lechem Poznań, Legią i Rakowem Częstochowa. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 8-5 prowadzą siatkarze. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Jakie znaczenie ma prognoza pogody, gdy oglądamy mecz siatkarzy, a ci prowadzą 9-5 ze Słoweńcami w pierwszym secie w ćwierćfinale olimpijskim? Ale dobrze, trzeba o pogodzie powiedzieć, a nie są to specjalnie optymistyczne słowa, bo będzie dziś pochmurno i będzie padać. Na zachodzie kraju ma to być słaby deszcz, a na pozostałym obszarze prognozowane są już takie mocniejsze opady deszczu oraz także burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie po południu od 14 stopni Celsjusza na Podhalu przez 18 w centrum oraz na północy do 23 stopni na zachodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 po 9, na parkiecie w Paryżu 11 do 8 dla reprezentacji Polski, a w studiu Maciek Jankowski naniósł piachu. Jeszcze ci się sypie tutaj z woreczka, Grzesiu, trochę tego piachu. Jak taki było nad morzem? Ręcznik tam rozłożyłem sobie na stole mokry, to mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. No, bardzo było miło oczywiście, pogoda dopisała i dopisały koncerty, o tym na pewno będę też opowiadać do godziny 12. To znaczy, może nie za dużo, bo już tych relacji było przynajmniej kilka na antenie Trójki, ale wspomnę o paru artystkach, którzy wystąpili na South Wave Festiwalu, ale to oczywiście nie jest jedyny temat, który będziemy poruszać w Dobrego Dnia. Ten drugi po twojej lewej stronie. Tak jest. Mecz siatkarzy. Maciek obiecywał poza anteną i obieca pewnie teraz, że będzie aktualizował wynik reprezentacji Polski, a Robert Grzędowski, który był z państwem od 6:00 wraz z Maćkiem Załęckim, Staszkiem Pyrzyną i Bartoszem Bieleckim już dziękuję. Dobrego dnia. To ja od razu słowa dotrzymam. Jest 12 do 9 w tej chwili dla Polaków. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie i zapraszamy do południa. Well, how's your view of things today? Got young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives in control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. I only once upset my kin. Accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating on the bubbles and play. Cały czas kontrolujemy sytuację w Paryżu, no i też kontrolują ją nieustannie nasi polscy siatkarze. O tym jeszcze będziemy Państwu na pewno opowiadać. To dopiero pierwszy set i 17 do 12 w tej chwili. Dobrego dnia, małpa polskie radio.pl. Tutaj nas Państwo znajdą. Jeżeli mają Państwo ochotę się odezwać, to zapraszamy serdecznie. Dziś mówić będziemy oczywiście o Salt Wave Festivalu, o Off Festivalu na pewno też, o tym, co wydarzyło się w miniony weekend na scenie festiwalowej w Polsce. No a koncert tego zespołu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, czyli koncert Biffy Clyro. Oczywiście nie na festiwalach tegorocznych, ale rok temu w Warszawie był naprawdę wyjątkowy. Jeżeli będą mieli Państwo okazję kiedyś wybrać się i zobaczyć ich na żywo, to bardzo serdecznie i gorąco bym do tego zachęcał. No to teraz przejdziemy do naszych nowości muzycznych. Piosenka dnia na start autorstwa Krzysztofa Zalewskiego to jest singiel z piątku i trzecia nowość od Krzysztofa Zalewskiego na przestrzeni ostatnich tygodni, trzecia zupełnie inna niż dwie pozostałe. Minut po dziewiątej, my łączymy się z Paryżem, bo pierwszy set dobiega końca, tam jest Dariusz Urbanowicz, halo. Halo, halo, jestem tutaj w hali, gdzie nasi siatkarze na razie rozgrywają koncert 20 do 16 i niestety teraz strata punktu, ale wszystko pod kontrolą na trybunach Iga Świątek, na trybunach jej ojciec, olimpijczyk z Seulu, także mają nasi siatkarze dla kogo grać. I będziemy na pewno jeszcze powracać do tematu. Dariusz Urbanowicz, dziękuję ci bardzo, Darku. Dariusz powróci do nas na antenę Trójki jeszcze w nadchodzących godzinach, minutach, będzie opowiadać o tym, co dzieje się w Paryżu. No a teraz na antenie Trójki Jordan Rakej, czyli artysta, który w miniony weekend wystąpił nad morzem, wystąpił w Jastarni na Saltwave Festiwalu i ten utwór także się pojawił. Said it twice, now I know it could. When I looked into your eyes, for the first time I had seen the better half of me. Now I say Przepiękny to był koncert, wszystko absolutnie pod kontrolą. Wspaniała sekcja, wspaniały zespół, no i wspaniały Jordan Rakej. 23 do 19 w Paryżu, a to Willow i za chwilę informator ekonomiczny.

Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Jest 1-0 w setach dla Polaków, 3-2 obecnie w secie numer 2. Na zegarach 9:31. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki Sylwia Zadrożna, która będzie próbowała nie spoglądać na telewizor, który przed nami tam cały czas. Tak, nie będę, emocje. Żeby się nie denerwować, ale trzymam oczywiście kciuki za naszych siatkarzy i pewnie Aleksandra Myczkowska, utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry, także bardzo trzyma mocno, kciuki i wspiera. No właśnie, czas szybko biegnie. Od początku przyszłego roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucji na butelki po napojach, a kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się długo oczekiwane poprawki do ustawy. No i co się okazuje? Na przykład to, że nie będzie kaucji na opakowania po mleku. Tak, jest to postulat bardzo mocno zgłaszany przez biznes. Biznes bardzo się cieszy, że ministerstwo uwzględniło bardzo wiele zgłaszanych poprawek i zmian. I tak naprawdę wprowadzone poprawki dotyczą zarówno nas, konsumentów, jak i biznesu. Dla biznesu szalenie ważną kwestią są sprawy związane z VAT-em. Także kwestie związane z tym, aby był, że tak powiem, obieg zamknięty kaucji i aby kaucja podążała za produktem. Tutaj ministerstwo przychyliło się do tych zgłaszanych poprawek. A co to znaczy, że kaucja podąża za produktem? To znaczy, że kaucja będzie podążać za produktem od momentu produkcji do poprzez hurtownika do momentu sprzedaży. Czyli każdy po kolei będzie tą kaucję uiszczał? Każdy po kolei będzie ją uiszczał. I tu jest także istotna bardzo kwestia VAT-u. Otóż VAT będzie odprowadzany tylko i wyłącznie od nieodebranej kaucji. Tu ministerstwo już nawet oszacowało, że wysokość VAT-u może wynieść w takiej sytuacji w okolicach 700 milionów złotych wpływy z VAT-u. Zatem to też jest całkiem niebagatelna kwestia. Nieodebrana kaucja, to jeszcze tylko wyjaśnimy, to jest ta kwota, kiedy no my po prostu nie oddamy tej butelki, nie odzyskamy tych pieniędzy, one wtedy trafią z powrotem do systemu. I mają systemu. Z założenia wspierać rozwój systemu kaucyjnego. A wróćmy jeszcze do tego mleka na chwilę. Czemu te butelki po mleku mają nie być objęte kaucją? To są wyłącznie względy sanitarne, szalenie istotne. No niestety napoje mleczne, to nie tylko chodzi o butelki, to chodzi o bardzo wiele innych opakowań mlecznych. Napoje mleczne i produkty mleczne mają to do siebie, że się bardzo szybko psują. I to by wrzucenie takiej butelki do kaucjomatu, gdzie mamy różne inne butelki po napojach, bardzo by zanieczyszczało tą frakcję. I no to by bardzo mocno utrudniało prowadzenie całego systemu. Czyli bardzo ważna uwaga. Dodajmy w ogóle, że system ma objąć trzy rodzaje opakowań, prawda? Od 1 stycznia. Tak, to są właśnie butelki PET do 1,5 litra, to są także puszki do 1 litra i butelki szklane. Tutaj duże sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą musiały odbierać te opakowania, mniejsze będą mogły przystąpić. To jest ważne dla tych sklepów, ale też restauracje, hotele, one też będą w systemie. Tak, natomiast te mniejsze sklepy to jest o tyle istotne, że to zapewni nam, konsumentom, powszechność i dostępność do systemu. I tak naprawdę mniejsze sklepy będą mogły, ale w momencie, kiedy sprzedają napoje w opakowaniach objętych objętych systemem kaucyjnym będą musiały już to zrobić. No to jest niezmiernie ważne, bo dzisiaj zbiera się u nas jedynie 43% butelek PET, a w 2025 roku, kiedy system zacznie obowiązywać, to ma być już 77%. Docelowo w 2029 roku ten poziom ma wzrosnąć do 90%, no czyli praktycznie wszystko ma być odzyskiwane, no i dobrze. Te liczby są bardzo w tym momencie dla nas, można powiedzieć, ogromnym wyzwaniem. Natomiast szalenie istotna jest tutaj edukacja i zrozumienie przez nas tego, jak ważne jest to, co robimy w domach, że nasza segregacja, nasze zbieranie właśnie opakowań, które możemy potem wrzucić do recyklomatu i odzyskać kaucję, jest tak naprawdę podstawą i najważniejszym krokiem. Nie będzie obiegu zamkniętego, nie będzie gospodarki obiegu zamkniętego bez naszych działań i bez surowca, którym jest właśnie na przykład plastik czy szkło. Tutaj jeszcze, jeśli mówimy o tych zmianach w projekcie nowelizacji ustawy kaucyjnej, to wspomnijmy o tym, że nie znalazły się w niej przepisy mówiące o powołaniu jakiejś takiej organizacji parasolowej. Tutaj ministerstwo będzie czuwać nad wszystkim, ale mają działać operatorzy. No i słyszymy już, że powstają kolejni. Tak, co chwilę pojawiają się na rynku informacje. Taki operator dostaje zgodę na działanie na 10 lat. Musi mieć kapitał zakładowy 5 milionów złotych. Zatem to nie jest tak, że każdy tak po prostu sobie może zostać operatorem systemu kaucyjnego. Obecnie niezbędne zezwolenia mają trzy firmy. Jest to Polka Zwrotka oraz OK Operator Kaucyjny. Wszystkie nazwy mocno powiązane z systemem kaucyjnym. Na zgodę od ministerstwa, bo już od UOKiK-u ją posiada ekooperator, a w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o operatorze, nowej nazwie operatora, utworzonego przez aż 12 producentów napojów, kaucja.pl. Tutaj ta firma akurat dopiero rozpoczyna przygotowania do tworzenia spółki i dopiero będzie uzyskiwać kolejne zgody. A czym ci operatorzy się w ogóle będą zajmować? Operatorzy, tak mówiąc bardzo po ludzku, są łącznikiem między biznesem a konsumentem. Ich główne zadania to jest odbieranie opakowań, transport butelek, prowadzenie ewidencji, finansowanie kosztów zbierania, no i na końcu także wypłaty kaucji dla użytkownika końcowego. Zatem jest to szalenie istotne ogniwo systemu kaucyjnego. Czyli czekamy na system kaucyjny od 1 stycznia. W Unii Europejskiej mamy już 4,5 miliona samochodów elektrycznych. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 1,5 miliona. Takie nowe dane podał Eurostat. Na koniec ubiegłego roku najwięcej pojazdów elektrycznych mieliśmy w Danii, Szwecji, Luksemburgu i Holandii. Z kolei najmniej na Cyprze, w Grecji i w Polsce. No mało, ale pewnie są jakieś ograniczenia cenowe przede wszystkim chyba, prawda? Tak, to jest chyba jednak główna kwestia, to jest cena i infrastruktura. Ta infrastruktura u nas cały czas, no można powiedzieć, bardzo dynamicznie się rozwija i oby to tempo jeszcze wzrosło, albo przynajmniej się utrzymało. Także oczywiście to jest główna kwestia. Natomiast właśnie, ale jeśli ktoś chce dbać o środowisko, a niekoniecznie stać go na elektryka, to może współdzielić. No, jest to takie zjawisko, że staje się coraz bardziej popularne współdzielić pojazd z kimś, prawda, jeździć. No właśnie, nie tylko sąsiedzi elektryki. Mogą można się wymyślić, dogadać i można jeździć wymyślić wspólnie. Coś innego, tak, na przykład w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, są odrębne pasy dla użytkowników samochodów, w których jadą więcej niż dwie osoby. Korzystają z takiego przywileju. To współdzielenie faktycznie też się rozwija. Na całym świecie aż 27 milionów ludzi obniża rocznie emisję CO2. Raport przedstawiła firma BlaBlaCar, bardzo popularny tutaj operator właśnie takich działań. To jest także obniżenie CO2, 2 miliony ton CO2 mniej. Także to są wszystko bardzo, bardzo duże wartości. No i na koniec jeszcze o akcjach edukacyjnych, bo niby wakacje, wolny czas od szkoły, ale na edukację ekologiczną nigdy, no nie, zawsze jest dobry czas, prawda, na taką edukację, a na przykład po naszych drogach teraz jeździ śmieciarka Miecia. Cóż tak, to takiego? Śmieciarka Miecia jeździ już od kilku lat i śmieciarka Miecia edukuje głównie dzieciaki, pokazując im, jaki jest cykl życia butelki PET. Można tam sobie wejść i bardzo obrazowo obejrzeć, jak to się właśnie dzieje, że z tej butelki powstaje bardzo cenny surowiec, czyli granulat. Ale takich akcji mamy bardzo wiele. One są kierowane właśnie głównie do najmłodszych, ponieważ ci najmłodsi potem niosą ten kaganek oświaty bardzo często do domu i to oni uczą rodziców, jak segregować śmieci, gdzie co wrzucać. Są ekoeksperymentaria. To wszystko są takie bardzo fajne działania, które pozwalają dotknąć, zobaczyć, uczestniczyć, a nie tylko przeczytać. Także wypatrujmy, patrzmy, pogłębiajmy swoją wiedzę. Aleksandra Myczkowska, Ultrata, serwis ekoekonomia.pl. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę przeprowadziła i przygotowała wcześniej Sylwia Zadrożna. Sylwia, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Jest 13 do 13 w Paryżu. Polska prowadzi 1-0 w setach ze Słowenią. Gramy o półfinał, przypominamy, i będziemy jeszcze nie raz na antenie Trójki o tym dziś się mówić. To teraz The National. Niespełna, to znaczy, no niespełna, trochę więcej niż kwadrans, nawet do godziny 10 pozostaje. Łeb w łeb idziemy w Paryżu, tam jest Dariusz Urbanowicz. Darku, halo, halo, jak sytuacja? W łeb to dobrze powiedziane, ale w końcu udało nam się oderwać na 2 punkty. 17 do 15 prowadzimy, czas dla Słoweńców. Polacy dobrze, aktywnie, ambitnie, ale też nie bezbłędnie Mówiłem o gwiazdach na trybunach, mówiłem o Idze Świątek. Wypatrzyłem też prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, doktora Tomasa Bacha, a także wybitną tenisistkę Serenę Williams. Także koncert Polaków trwa, oby do samego końca. 17 do 15 w tej chwili, 1 do 0 prowadzimy w setach, przypominamy, i z Darkiem jeszcze będziemy się na pewno nieraz łączyć. A tymczasem powracamy wspomnieniami do tego, co działo się w miniony weekend festiwalowo. Tym razem nie Saltwave Festival, a Off Festival po drugiej stronie kraju w Katowicach. Tam również reprezentacja programu trzeciego się pojawiła i tam jedną z największych gwiazd, jeżeli nie największą w ogóle gwiazdą całego festiwalu, była pani Grace Jones. I właśnie ona teraz na antenie Trójki. A ja przypomnę, że można do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to jest? Pyta Dominika Płonka na antenie Trójki. Przypomnijmy, że 30 lipca w ubiegły wtorek była to nasza piosenka dnia. Dziś zaczynamy kolejny tydzień z kolejnymi nowościami. Krzysztof Zalewski i Roboty to nasza piosenka dnia dziś. O tym już mówiliśmy. To jest zapowiedź jego nadchodzącej płyty. Cały czas łeb w łeb idziemy w Paryżu. W serwisie na pewno kilka słów na ten temat powiemy. Jest w tej chwili 22 do 21 dla Polski i oczywiście prowadzimy 1 do 0 w setach. No i będziemy tak Państwu relacjonować tę sytuację. Poza tym oczywiście będziemy sięgać po nasze tematy dnia. Dziś w audycji Dobrego Dnia będzie piknik naukowy między innymi. Będzie coś o Gombrowiczu, także zachęcamy do tego, żeby do nas pisać i być z nami oczywiście, słuchać Trójki, bo dużo się u nas dzieje. The Go-Betweens zamkną tę godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Streets of Your Town i 54 po 9. But the rain is on its way.